อบรมดีเขาก็ทำดีเราสั่งสอนง่ายกว่าอบรมครูครูอำเภอวานรนิวาสเข้ามาอบรมทีเดียว500ครูครูไม่มีระเบียบวินัยเลยยิ่งกว่าเด็กอนุบาลเพราะตัวเองเคยเป็นครูมาตลอด วินัยก็เลยสอนให้นักเรียนหมดเลยสอนให้นักเรียนระบบระเบียบให้นักเรียนหมดตัวเองเลยไม่ต้องใช้พอตนเองเข้ามาอบรมโอ้ผมเห็นแล้วสังเวชนี่หนอที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปทะปรมะพวกปทะปรมะเนี่ยเป็นพวกที่สอนยากปทะปรมะไม่ได้แปลว่าคนโง่คนทึบไม่ได้แปลว่าคนไม่มีความรู้อะไรปทะแปลปรมะแปลว่าพวกที่มีบทเป็นอย่างยิ่งบทที่เราเรียนมานั้นมากเป็นอย่างยิ่งพวกนี้จะสอนยากท่านจึงออกกฎระบบระเบียบพระวินัยมาจุกๆจิกๆเพื่อมาจะได้ช่วยพวกปทะปรมะทุกวันนี้พวกข้าราชการเราก็มาบวชตามกฎหมายก็อนุญาตให้น่าจะอนุโมทนามีบุญที่เกิดมาในแผ่นดินอันประเสริฐที่ว่าอริยายตเนปัจจาชาโตทุลโภโรกัตมิงเป็นลาภอันหาได้ยากหาได้ยากในโลกที่ได้มาเกิดในแผ่นดินอันประเสริฐแผ่นดินที่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีศาสนาของพระพุทธเจ้ายังปรากฏเหลืออยู่แม้เกินไม่ทันท่านแต่ก็ยังมาเกิดทันแผ่นดินเช่นนี้ถ้าพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกว่าทุลพะธรรมทำอันหาได้ยากของมนุษย์กว่าที่จะเกิดมาได้เป็นมนุษย์ก็ยากแล้วเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐเช่นนี้หาได้ยากถ้าเราไปเกิดอยู่ที่อื่นแม้จะถือศาสนาพุทธก็ยังมีโอกาสบวชได้ยากอย่างในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้เป็นแหล่งกำเนิดบ้านเกิดของพุทธภูมิบ้านเกิดพระพุทธเจ้าบวชไม่ได้ไม่มีใครใส่บาตรให้กินศาสนาฮินดูเขาปฏิรูปฟื้นฟูขึ้นมาศาสนาพุทธก็ซุดลงเมื่อพ.ศ.1700เดี๋ยวนี้ใครจะไปบวชได้นักบวชไปจากประเทศไทยก็ต้องเอาเงินไปจากเมืองไทยจากญาติโยมไทยส่งไปให้พอซื้ออาหารกินจะไปบิณฑบาตจะหวังเลยมาอยู่เมืองไทยของเรานี้แม้จะได้รับความเป็นข้าราชการลาบวชทางราชการก็อนุญาตยังให้เงินเดือนอีกด้วยหน้ายกมือท่วมหัวกฎหมายอันนี้ออกมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศห้ามรับบุตรหลานข้าราชการผู้มีอายุครบ20ปีแล้วยังไม่ได้บวชห้ามรับเป็นราชการเพราะกลัวว่าจะยังเป็นคนดิบยังไม่รับการอบรมบ่มนิสัยที่ดีที่งามกฎหมายนี้เป็นราชกิจจานุเบกษาที่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นประเพณีบวชสืบกันมาผู้ชายไทยเมื่ออายุครบ20ปีต้องบวชแม้ไม่เป็นข้าราชการก็ต้องบวชยิ่งลูกข้าราชการก็ยิ่งต้องบวชเพราะไม่บวชไม่ได้รับความเป็นข้าราชการแต่อานิสงส์ของกฎหมายอันนั้นก็ยังยืนยาวมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนี้ทำให้รัฐบาลยังมองเห็นคุณค่าอันนี้อยู่แม้จะรับราชการแล้วก็ให้ลาบวชได้กองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพ บกกรมตำรวจกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการต่างๆเขาอนุมัติให้หมดอันนี้ต้องถือว่าเราเกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินอริยายตเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงการที่เราได้เกิดมาพบแผ่นดินที่ประเสริฐเช่นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากที่สุดที่นี้อีกประการหนึ่งเราเกิดมาอินทริเยนะอเวกัลตาทุลภาโลกัสมิง การเกิดมามีอินทรีย์ครบถ้วนตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อนเปรี้ยเสียขาไม่พิกลพิการกายไม่วิปริตจิตไม่วิปลาสถือว่าเป็นบุญอันประเสริฐที่หาได้ยากต้องเป็นบุญเก่าส่งมาอย่างผมนี่ถ้าผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชผมไม่มีสิทธิ์บวชได้เลยเพราะมันพิกลพิการไปหมดแล้วแต่มันมาเป็นทีหลังอย่างนี้ท่านก็อนุโลมเพราะมันมาเป็นเมื่อบวชแล้วตาบอดหูหนวกเหล่านี้ถ้าเรียกว่าอินทรีย์ไม่ครบอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายบางส่วนแล้วก็จิตใจวิปลาสด้วยอย่างนี้เรียกว่าอินทริเยนะเวกลตาอินทรีย์บกพร่องอินทรีย์บกพร่องไม่สมบูรณ์จะเจริญก้าวหน้าทางธรรมวินัยในการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ได้ท่านจึงไม่ได้ให้บวชแม้ไม่บวชก็อยู่ด้วยความยากลำบากเพราะว่าไม่มีบุญมันเกิดมาจากวิบากกรรมสุดท้ายอีกข้อหนึ่งที่เราควรจะตระหนักเมื่อตัวเราสมบูรณ์ตาไม่บอดหูไม่หนวกร่างกายก็สมบูรณ์เกิดมาพบประเทศชาติที่ดีที่งามที่สมบูรณ์ในยุคที่ศาสนาของพระพุทธเจ้ายังหลงเหลืออยู่ยังมีคำสั่งสอนอยู่ก็มีการได้พบครูบาอาจารย์หรือบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนแม้จะยาวนานแม้จะล่วงการผ่านวัยมานานยังมีอีกยังมีบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนหลักธรรมนั้นให้เราเข้าใจตถาคตปเวทิตัตตะเทเสตาทุลภาโลกัตมิงการเกิดมาได้พบบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้าผู้ปรินิพพานไปแล้วสั่งสอนไม่ให้เราหลงทางให้เราประพฤติปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่หาได้ยากนอกจากบุญเก่าที่เราสั่งสมมาเมื่อมันเป็นเช่นนี้พวกเรามีแล้วเราจึงได้พากันมาบวชเมื่อมาบวชแล้วนี่ก็ยังมีเหลือปัญหาอีกตัวหนึ่งตัวนี้หายากท่านจัดไว้เป็นองค์สุดท้ายกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกัสมิงการที่มาพบสิ่งเหล่านี้แล้วเราเป็นผู้พอใจในกุศลธรรมในคุณงามความดีอย่างมาบวชแล้วก็พอใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามระบบระเบียบพอใจฝักใฝ่ใคร่ครวญหาเพื่อจะประพฤติปฏิบัติปรับปรุงตนเองให้ดีให้งามในกุศลธรรมในสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่หาได้ยากสังเกตดูไหมวัดในประเทศไทยนี่มีมากกว่า 2-3 หมื่นวัดพระสงฆ์มีมากกว่า 300,000 กว่ารูปในหน้าเข้าพรรษาจะมีสักกี่แห่งกี่ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติใฝ่ฝันแสวงหากุศลธรรมก็อยู่กันไปตามสบายตามธรรมชาติเรียกว่ายถาสุขขังวิหารธรรมอยู่ไปตามสบายสบายเพราะตนเคยสบายมาเพราะไม่ใฝ่ฝันบางองค์ก็บวชมาขออย่าให้บาปเพิ่งพูดความจริงอย่างนี้บางองค์บวชมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เป็นเด็กๆสามเณรจนอายุ50-60แล้วไม่เคยประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนานี่แสดงว่าไม่มีกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงเป็นสิ่งที่ได้ยากในโลกนี้คือความเป็นผู้พอใจในกุศลธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้บวชแล้วก็ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามอยู่ไปเห็นว่าบวชได้สบายมีคนหามาให้กินสบายก็อยู่ไปอย่างนี้ก็น่าเสียดายแต่ถ้าหากมีคุณธรรมตัวนี้ตัวอื่นจะมีบทตัวอื่นแม้จะอาภัพบ้างก็แสวงหาได้ขอให้เราเข้าใจอย่างนี้ถ้าเกิดความพอใจใฝ่หากุศลธรรมใฝ่ใคร่ครวญ ในการประพฤติปฏิบัติเคารพต่อระบบระเบียบอยู่กับหมู่คณะที่ดีที่งามแล้วกระทำด้วยกันอย่างดีงามมันเป็นความงามเป็นความเจริญถ้าไม่มีสิ่งนี้ต่อให้พระพุทธเจ้าเกิดมาพร้อมกัน500องค์เราจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะแยะพระดื้อเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปอยู่ก็ลาสึกต่อหน้าพระพุทธเจ้าโน่นเหลือบตาไปมองเห็นพวกนักบวชนอกศาสนาพวกอเจรกอย่างสุนขัตตะฤชวีบุตรที่ผมเขียนคำปารภอยู่ในหนังสือธรรมะเรานะอ่านดีๆหนังสือสวดมนต์สุนขัตตะฤชวีบุตรเป็นลูกของพระเจ้าฤชวีเข้ามาบวชกับพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสแต่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์แสดงเดชเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่เคร่งเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปโน่นเหลือบตาไปเห็นอเจรกอเจรนเขาประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักบวชประเภทหนึ่งไม่ใส่ผ้าเปลือยกายสุนขัตตะตัวนั้นเขาเคารพสุนขัตตะพวกอเจรกองค์นั้นเอาคานด้วยข้อศอกไม่เดินด้วยขากินอาหารไม่เอามือจับกินก้มเอาปากคาบกินในดินเรียกว่าเขาสมาทานกุกุรวัตกุกุแปลว่าสุนัขแปลว่าหมาเขาทำเหมือนหมาไม่ใส่เสื้อผ้าหรอกกินอาหารก็ไม่เอามือจับเอาข้อศอกคุกเข่าลงแล้วก็เอาปากจับกัดกินเขาเหลือไปเห็นเขาเลื่อมใสว่าโอ้อย่างนี้น่าจะประเสริฐเคร่งคัดแล้วก็เลยบอกพระพุทธเจ้าว่าอันนี้ประเสริฐนักเป็นผู้เคร่งคัดดูสิพระสมณะโคดมไม่ได้ทำอย่างนี้เลยอยู่อย่างสบายๆแล้วก็ไม่เคยแสดงธรรมไม่เคยแสดงอุตริมนุสธรรมให้เราเห็นพอได้คิดพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วท่านบอกว่าโมฆะบุรุษเดินตามหลังคิดอย่างนั้นท่านรู้ว่าโมฆะบุรุษเธอเดินตามหลังเราเธอบวชในธรรมวินัยของเราแต่เธอไปเลื่อมใสอเจรกโนนเธอเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุคคลที่ไร้แก่นสารเราช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกเสร็จแล้วท่านบอกว่าเธอไม่มีกุศลธรรมฉันโธเธอไม่มีความฝักใฝ่พอใจในกุศลธรรมเลยเชิญเธอไปตามความเลื่อมใสของเธอได้และแกก็ลาสึกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสึกไปเถอะบอกว่าพระองค์ไม่ได้แสดงอุตริมนุสธรรมธรรมอันยิ่งของมนุษย์ให้กับผมเห็นไม่เหมือนอเจรกตัวนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราไม่ได้สัญญากับเธอตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วว่าเธอมาบวชแล้วเราจะแสดงฤทธิ์แสดงเดชอุตริมนุสธรรมให้แก่เธอเราไม่ได้สัญญากับเธอสักครั้งเดียวเธออยากจะสึกก็สึกไปแต่เราจะบอกเธอว่าอีก7วันอเจรกผู้นี้จะตายแล้วเขาจะเอาไปทิ้งในป่าช้าผีดิบไม่ได้เผาเมื่อทิ้งที่ป่าช้าผีดิบแล้วเขาจะเกิดเป็นอสุรกายเป็นกาลัญชิกาศูนย์อสูรที่มีรูปร่างสูงมากมีปากอยู่บนหัวเวลาจะกินอาหารต้องเอาหัวปักลงดูดกินอสูรชนิดนี้เป็นอสูรที่ทรมานที่สุดอสุรกายเขาเรียกว่ากาลัญชิกาศูนย์แกก็เลยรีบสึกออกไปแล้วก็ไปบอกอเจรกนั้นว่าท่านรักษาตัวดีๆนะสมณะโคดมผมบวชมาจากสมณะโคดมนะผมสึกผมมาขออยู่กับท่านผมเลื่อมใสท่านสมณะโคดมบอกว่าท่านจะตายภายใน7วันถ้ารักษาตัวดีๆนะอย่าให้ท่านตายแล้วคำพูดของสมณะโคดมจะเป็นคำพูดที่ไร้แก่นสารจะไม่ถูกต้องถ้าท่านไม่ตายภายใน7วันอเจรกคนนั้นก็ระวังที่สุดถึงระวังอย่างไรก็เป็นเพราะกินอาหารสกปรกกินเหมือนหมาก้มลงกินแล้วก็เกิดโรค เกิดโรคอาราสกาภาษาบาลีว่าอาราสกาอาราสกาแปลว่าโรคไม่ย่อยเหมือนชูชกต่อมาแกก็ตายแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาจะเอาไปทิ้งอยู่ป่าช้านั้นป่าช้านั้นป่าช้านั้นท่านบอกล่วงหน้าไว้ด้วยป่าช้ามันมีหลายป่าช้าป่าช้าผีดิบป่าช้าผีแห้งเอาไปเผาบ้างเอาไปฝังบ้างถ้าผีดิบเนี่ยเขาไปทิ้งเฉยๆท่านบอกว่าเขาจะไปทิ้งที่ป่าช้าตรงนั้นเขาก็เอาไปทิ้งจริงๆแล้วสุนัขขตฤชวีบุตรที่ศึกแล้วก็มาหาพระพุทธเจ้าก็ถามว่าโมฆะบุรุษเธอกลับมาหาเราทำไมข้าพเจ้าไม่ได้มาเพื่อจะกลับคืนมาบวชในศาสนาของท่านดอกแต่ข้าพเจ้าต้องการจะมาบอกท่านว่าอาเจรกนั้นตายแล้วจริงๆเราบอกเธอแล้วบอก7วันจะตายก็ตายในวันที่7แล้วเขาจะไปทิ้งที่ป่าช้าตรงนั้นเขาก็ทิ้งจริงๆบัดนี้เธอจงไปแล้วเอามือไปตบศพของเขาตบสังเขาครั้งแล้วก็เรียกชื่อเขาจะลุกขึ้นยืนต่อมาเขาจะยืนเป็นการันชิกาโสนที่สูงที่สุดและจะมีปากบนหัวปากเล็กๆแหลมๆอยู่บนหัวเวลาจะกินอะไรก็ก้มเอาหัวปากลงเอาขาชี้ฟ้าแกก็ไปอีกก็เอามือไปตบ3ครั้งอาเจลบผู้นั้นศพผู้นั้นก็กระดูกกระดิกแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนขึ้นมาหาวดังบ่ออยู่ข้างบนหัวบนปากอยู่บนหัวน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเธอไม่มีกุศลธรรมฉันโธมันเป็นความหายากคือไม่มีความพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมแม้จะได้บวชอยู่กับพระศาสดาผู้ชนะมารอารากาโหติสัทธโมนภาโสปัทวิยถาเธอก็ยังไกลห่างจากพระธรรมนี้เหมือนฟ้ากับดินอยู่ดีๆนั่นแหละนี่พวกเราก็เหมือนกันขอให้ตั้งใจพอใจในการที่เราได้บวชได้ศึกษาฝักใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียงคล้องเสียงระฆังก็พากันมาผมก็อยากจะลงมาเต็มที่แต่หมอเขาก็มาเฝ้าอยู่ถึงเวลาเขาจะต้องมาตียาเขาจะต้องเอายามาปกผมเป็นความสุขเมื่อผมได้ลงมานั่งอยู่สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือพระภิกษุใหม่ความเป็นพระภิกษุใหม่นี่น่าเป็นห่วงถ้าไม่เข้าใจเหมือนกับพืชต้นอ่อนๆอยู่กลางแดดเอามาปลูกใหม่กลางแดดย้ายมาจากที่ร่มเมื่อเราย้ายมาจากบ้านเรามาเปลี่ยนเพศมาบวชนี่เหมือนกับต้นไม้ที่ย้ายใหม่ย้ายจากที่เก่ามาอยู่ที่ใหม่เป็นต้นไม้อ่อนๆมาอยู่กลางแดดกลางลมไม่มีอะไรห่มมุงไม่มีอารมณ์อะไรบังไว้ให้ถ้าไม่ได้รดน้ำไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็จะเหี่ยวแห้งแล้วก็จะตายไปการรดน้ำการพรวนดินใส่ปุ๋ยก็คือการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์บ้างอันนี้ผมเป็นห่วงเรามาบวชแล้วนี่ท่านเรียกว่าสักกายปุตติโยสักกายปุตติโยเรียกว่าเป็นสักกายบุตรเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านอยู่ในวงกษัตริย์สักกายจึงมีคำว่าสักกายปุตติโยโหติเพราะฉะนั้นคำนี้ก็เป็นที่มาของคำว่าเจ้าอยู่หัวคนในภาคอีสานคนในรุ่มน้ำโขงเรียกพระว่าเจ้าหัวเจ้าหัวอยู่คู่มือซุ่มนี่จัวน้อยเจ้าหัวนั่นมาจากคำว่าเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวน้อยมีความรักชาวบ้านมีความรักมีความเคารพเท่ากันกับพระแต่ยังเป็นตัวน้อยอยู่ยังเป็นตัวเล็กอยู่จึงเรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้ามันก็เหลือแต่คำว่าจัวน้อยเจ้าหัวจัวน้อยจัวน้อยเจ้าอยู่หัวน้อยเป็นยังจะว่าเจ้าอยู่หัวเพราะว่าเรานี่เป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวสากยราชตระกูลแห่งแคว้นสักกะอยู่ที่ประเทศอินเดีย ผู้ใดบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นถูกเรียกในสมัยโบราณในอินเดียถูกเรียกว่าสักยะพุทธิโยสมณะสักยะพุทธิโยแปลว่าสมณะผู้เป็นบุตรของชาวสักยะสักยะราชตระกูลคือตระกูลของพระเจ้าสักยะคำนั้นจึงเพี้ยนมาเป็นเจ้าหัวต่อมาตัวน้อยก็จะเป็นเจ้าอยู่หัวน้อยแล้วแสดงถึงอาการกิริยาของคนทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายเราสังเกตดูไหมเขาจะใส่บาตรเวลาเราไปบิณฑบาตนะไปแล้วสังเกตเขาจะนั่งโนบพนมมือขึ้นยกข้าวใส่หัวดีๆหลับตาซะก่อนอธิษฐานแล้วก็เอาใส่บาตรใส่แล้วก็ยกมือใส่หัวซะก่อนถ้ามาถวายกับมือก็กราบสามหนแล้วถวายแล้วก็กราบอีกเขาเอาให้พ่อให้แม่เขาก็ยังไม่ได้ยกในไหว้อย่างนั้นอันนี้แสดงว่าเขายกใส่เกล้าทับใส่หัวก็สมควรที่จะเรียกว่าเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวแต่การประพฤติปฏิบัติของเรานั้นมันคุ้มค่าควรค่าที่เขาจะเคารพ บูชาไหมถ้าเราทำไม่ดีเรานี่แหละจะไปตกนรกก่อนเขาที่เราสวดเวลาเราลงปาติโมกเวลาเลิกจากปาติโมกแล้วเราก็สวดบทศีลอุทเทศเรียกว่าศีลุทเทศอุทเทศของศีลนี่ศีลมันมีประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้พระปฏิโมกข์เมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเราบวชเราประพฤติปฏิบัติไปถ้าเราปฏิบัติเล่นๆหัวๆกับมันกุโสยะถาทุกขหิโตหัตถเมวานุกัมตนุกันตันกันตติยะคากุสะกุสะจริงๆแล้วแปลว่าหญ้าชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่หญ้าคาดอกแต่ท่านมาแปลเป็นในเมืองไทยนี่มันเหมือนเพราะมันขมหญ้าคาที่บุคคลจับไว้ไม่ดีแล้วดึงมาจะบาดมือฉันใดหัตถเมวานุกันตติสามัญญังทุปรามัตถังนิรยาอยู่ปกตติหญ้าคาที่บุคคลจับไม่มั่นจับไม่ดีแล้วดึงมาลู่มาในจะบาดมือได้ฉันใดการบวชประพฤติไม่ดีละหลวมๆสามัญญังทุปรามัตถังทุปรามัตถังแปลว่าประพฤติไม่ดีประพฤติลูกๆคำๆไม่เอาจริงเอาจังไม่เคารพนิรยาอยู่ปกติจะถูกลากคอลงนรกแร็กวันทูเฮลกวันจะถูกลากลงนรกเพราะฉะนั้นเรานี่ก็อยู่ใกล้สวรรค์แล้วก็อยู่ใกล้นรกเหมือนกันนะพวกเราเนี่ยจำไว้ให้ดีเหมือนกับว่าขาข้างหนึ่งเหยียบอยู่ขอบนรกอีกขาข้างหนึ่งเหยียบอยู่ขอบสวรรค์กำลังจะก้าวขึ้นแต่ถ้าทำไม่ดีก็จะร่วงลงไปโน่นแหละอันนี้แหละจึงเป็นห่วงเจ้าหัวโจหน่อยทั้งหลายเป็นห่วงหลายแน่หน่อยกับเด็กหน่อยอยู่น้ำกันย่ำเฮ็ดเวียกบ่หรือไม่ย่ำปั่นย่ำกวดเสียงดังครูบาอาจารย์ได้ยินก็บอกเอาในเด้อคอยบอกคอยสอนคือลูกคือหลานเท่านี้แหละหักแพ่งข้าเจ้าแม่เทวดาเพิ่นลังเธอเพิ่นสิถุยน้ำลายใส่ได้แน่ยอมเจ้าอย่าว่าเสียงดังเลยเด้ข้าเจ้าแพ่งน้ำแน่แต่ทั้งอยากให้ดีทั้งแพ่งทั้งเป็นตะสั่งพร้อมให้คอยว่าคอยจะให้มาฝึกกายฝึกว่าจะฝึกใจพระภิกษุสามเณรใหม่ก็เหมือนต้นไม้ที่เอามาปลูกใหม่ตากแดดไม่ได้มีที่มุงที่บังไม่ได้รดน้ำมันจะเหี่ยวจะแห้งก็หมายถึงจิตใจของเราเข้ามาบวชใหม่นี่อยู่ไกลครูบาอาจารย์แน่บ่ได้บอกบ่ได้สอนกันคือจังบ่อบบ่อุ่นแล้วก็เหี่ยวแห้งบัดถึกแดดสิแผดที่เผาเหี่ยวแห้งลงน้ำก็บ่หดจังหน่อยก็สิตายบ่เจริญหมายความว่าคุณงามความดีก็ไม่งอกงามขึ้นมีแต่จะขาดทุนในการบวช3เดือนก็ให้มันได้ประโยชน์ที่สุดในจำนวน3เดือนนี้ให้มันได้มากๆบางคนบวช50ปีสู้เรา3เดือนไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติดีๆคนบ้านเพิ่นว่าอัศจรรย์ใจแข่หางเงี้ยวๆสังบ่ได้ห้องนั่งบัดกะตายหางก่อมๆสังมาได้นั่งห้อง างยาวๆจระเข้เรียวรีเอามารองนั่งหางตนเองมีหอนได้กระต่ายน้อยหางจูจอดจอเอามาม้วนรองนั่งได้สิ่งนี้อัศจรรย์แต่ลาวเป็นไทยคงจะได้อย่างนี้หมายความว่าผู้ที่มีเวลามากๆบวกมามากๆนานๆแล้วไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้อานิสงส์ในการบวชแต่ผู้ที่บวชน้อยบวชนิดเดียวเพียง 2-3 เดือนก็ได้ประโยชน์ญาติโยมเหมือนกันอยู่ที่บ้านก็ทำมาหากินพอเข้าพรรษามาออกจากบ้านมาอยู่วัดเรียกว่าอนาคาริกะชนชนผู้ไม่อยู่ในบ้านแล้วออกมาอยู่ในวัดก็มาประพฤติตั้งใจประพฤติปฏิบัติพอตีระฆังพวกแม่ใหญ่พ่อใหญ่ก็พากันเดินออกมามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติกับหมู่กับคณะนี่มันมีกัลยาณมิตรแวดล้อมให้งดให้งามดีบดีสิได้กำไรกวนยังคู่ทำได้ขันยังคู่ขี่ข้านบ่แม่นว่าเลือนเออเฮอแล้วสิแม่นเน้นคำได้เลือนเออเฮอสิหลงว่าเจ้าของเป็นเน่นเน้นเข้าคำบ่แม่นได้บ่ได้เป็นคำปลอมเพจันใดคำเจเบเบห้องง่วงเฮาอย่าพาว่าร่างเธอเป็นศาสเสือเสือหายเสือขาบข้อเจ้าแล้วว่าซั่นบวชมาแล้วเลือนเออเฮอว่าเจ้าของดีแล้วตัวนี่บ่แม่นได้มันดีแต่ผ่าได้ไม่ก็ไม่แต่ผ่าโตเจ้าบ่ไม่นำสิกออกไปก็สิคือเก่าบ่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรต่างๆขาดทุนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบรุ่นฟืนเผาผีในป่าช้าภิกษุทั้งหลายทั้งหัวก็ถูกไฟไหม้ทั้งท้ายก็ถูกไฟไหม้ตรงกลางก็เปื้อนคูดหูจักอยู่บ่โคตรเป็นภาษาพระคูทะคูดคือทางกลางเปื้อนอุจจาระทางปลายสองข้างเนี่ยถูกไฟไหม้จะจับตรงไหนก็ไม่ได้จะจับตรงปลายก็กลัวไฟจะไหม้มือจะจับทางหัวก็กลัวไฟจะไหม้จะจับทางหางก็กลัวไฟจะไหม้จะจับตรงกลางก็จะเปื้อนอุจจาระท่านเปรียบเหมือนบุคคลผู้เข้ามาบวชแล้วอยู่ในบ้านก็ยังเป็นคนล้มเหลวล้มละลายเป็นคนดียังไม่ได้หาความสุขแบบคารวะหาโภคะก็ไม่ได้พอมาบวชก็จะหาความสุขจากเนกขัมมะสุขจากบัพพสาบรรพชาสุขความสุขจากการข่มใจฝึกตนออกจากกามเกิดความสุขอันเกิดจากฌานจากสมาธิอันยิ่งไปกว่าความสุขมีเงินล้านเงินโกดก็หาไม่ได้บวชก็หาความสุขไม่ได้หาคุณงามความดีให้เจริญขึ้นไม่ได้สึกออกไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นท่านบอกว่าเหมือนดุ้นไฟดุ้นฟืนเผาผีในป่าช้าหาประโยชน์ไม่ได้ทั้งสองขี้หิปาโปสมณะปาโปเยวะปาโปเป็นสมณะเลวเป็นนักบวชเลวเป็นชาวบ้านก็เลวเหมือนกันเลวทั้งสองเลวทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านว่าอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าดอกพระจักขุบาลนั้นท่านเป็นคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติพรรษานั้นอธิษฐานใจไม่นอนแต่ก่อนท่านไม่ได้ชื่อว่าจักขุบาลดอกชื่อท่านชื่อว่ามหาปาโลแต่พอตาท่านแตกแล้วท่านเจ็บแล้วท่านรักษาแต่ตาจึงเรียกว่าจักขุปาโลไปว่าผู้รักษาตาต่อมาตาแตกเมื่อไม่ได้นอนทั้งพรรษาท่านอธิษฐานจิตว่าจะไม่นอนจะหลับให้มันหลับไปหลับนั่งแต่จะไม่นอนแต่ก็เป็นที่วิบากกรรมบางคนไม่นอนเป็นสิบปีก็ได้นั่งหลับเอาแต่ท่านยังไม่ถึงนั้นผมทำได้17วันเท่านั้นแหละผมว่าจะไม่นอนผมนั่งหลับเอาผมทำได้17วันแล้วมันก็เจ็บนิ่วขึ้นมาปีนั้นเป็นนิ่วด้วยจึงรู้จักว่าโอ้เราไม่มีบุญเราคงสร้างบาปไม่ทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์นึกถึงพระภักกุละบวชมา120ปีไม่เคยนอนจนตายก็นั่งตายเราจะเอาสักพรรษาหนึ่งไม่ได้หรือไม่ถึง120ปี ลองดูได้17 วันเจ็บนี่เจ็บไตก็เลยเห็นว่าเออนี่ของเราทำไม่ได้แต่ถ้าให้อดอาหารเนี่ยผมสบายมากเดือนหนึ่งผมก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่วิบากอะไรของเราที่สั่งสมมาเนี่ยทำให้เรามีโรคพยาธิหลายอย่างพระจักขุบาล นั้นท่านเจ็บตาตาแดงกำขึ้นมา